Cseh László a tokiói olimpia után visszavonult világklasszis úszó megrázó interjút adott pár napja. Az olimpiai sikerek ára lelki terror és fizikai fenyítés volt. Meg akarták törni őket, és nem telt el úgy edzés, hogy valaki ne sírt volna a medencébe. Az interjú után a sajtó elé állt a VB és EB bronzérmes Kozma Dominik is, aki megerősítette Cseh szavait. Szerinte a legtöbb helyen nem úszókat, hanem katonákat nevelnek. Az úszószövetség elnöke Vladár Sándor azt mondja, hogy ma már nem jellemzőek ezek a módszerek. Amiről Cseh László beszélt, az egy régi kor utolsó maradványa. Nem, hát ezek a módszerek már nincsenek. Ez már nincsen, csak tudod, Cseh László is megvárta a visszavonulását, hogy beszélni merjen erről. Kozma Dominik is a visszavonulását, hogy beszélni merjen erről. Nem a módszer visszavonulását, hanem a sajátját úgy várta értem, meg. Úgy értem. Úgy tűnik, hogy ez a kettő szerintem akkor nem esik egybe. Nem nagyon esik egybe. Tudod, arról van szó, hogy ez elismerhetetlen. Ezért az úszószövetség letagadja. Pont úgy működnek, mint a politikusok. Hogyha valami terhelő rájuk nézve, akkor azt letagadják. Nem lehet, hogy ugyanígy működik mondjuk a katonaság? De pont így működik a katonaság. A Kozma Dominik az úgy is fogalmazott, hogy nem sportolókat képeznek, hanem katonákat képeznek. Hát itt a lelki megtörés a legfőbb törekvése az edzőknek. Ezt magyarázd meg nekem, hogy azért kell megtörni, hogy tökéletesen engedelmes legyen, mert hogyha nem azt csinálja, amit mondanak, akkor esélye sincs az élvonalba kerülni? Azért kell megtörni, mert gladiátort kell belőle képezni, mert amíg érző ember, addig nem transformálható át teljesítményé az ő biológiai felépítése. Nem transformálható át, lesz veszteség, mindig lesz veszteség, mert az ember az emberi lény, annak vannak ábrándjai, vágyai, amik kifelé mutatnak a medencéből. És ezek rontják a teljesítményt. Ezeket meg kell semmisíteni, de ténylegesen meg kell törni ezeket a kölyköket, hogy a maximális teljesítményt ki lehessen belőlük hozni. Ez ugyanolyan, hogy a hadseregben nem lőni tanítanak meg téged elsősorban, hanem elsősorban engedelmeskedni gondolkodás nélkül. Tudod? És így válik belőled tökéletes gyilkológép. És az, hogy te tudjad kezelni a fegyvert, meg tudjál vele pontosan célba lőni, az már csak az apró munka. A legfőbb az az, hogy téged mint individuumot semmisítsenek meg. És én azt gondolom, hogy a medencékben, ezekben az úszókatlanokban pontosan ugyanez történik. De az élsportot lehet egyébként máshogy olimpiáig futtatni? Ez az egyik kérdésem, és a másik, hogy ne képzeljük úgy, hogy kiválasztjuk azt az 5-10 aranyérmest az elmúlt 20 és 40 évből, aki aranyérmes lesz, és ők kapják ezt a nevelést, hanem mindenki, aki potenciálisan 5 éves korától 12-13-14 éves koráig elképzelhető, hogy jól fog szerepelni. És akkor abból majd később lehet, hogy 16-7 évesen lemorzsolódik az, akit már nem kell többé katonának nevelni, de a legbiztonságosabb az, ha minden tehetségesnek tűnő, valamilyen eredményt elérő sportolót azért először így kezelünk. Egyébként én egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy csak így lehet kimagasló teljesítményt kihajtani ezekből a kölykökből. Egy valami viszont biztos, hogy a 20. századnak ez volt a módszere, és hogy a magyar úszó szakma az meg nagyon magas színvonalú, nem kell magyarázkodniuk. Ők itt Egerszegi Krisztinákat, meg Güttler Károlyokat, meg Darnyi Tamásokat, meg Szabó Józsefeket, Kozma Dominikokat és Cseh Lászlókat termeltek ki. Ezek a világ legnagyobb úszói. Itt a magyar úszó szakma, és ezt aranyban mérik, tudod? Aranyban mérik a teljesítményt. És tudod, ezeknek a lelkeknek, ezeknek a gyermeki lelkeknek a megtörését is aranyban mérik. Már csak az a kérdés, hogy egy aranyéremnek mi az árfolyama? Hány gyerek törik meg lelkileg, amiből egy aranyérmet ki tud termelni az úszó szakma? Mondjuk 500? Tehát 500 megtört gyermekre jut egy arany, vagy 300, vagy 1500? Szerintem ilyen kisvárosi, meg megyei szinten, akiket versenyezni visznek, és nem csak azért, hogy a szülők eljöjjenek egy vasírtos zsömlével tapsolni, hanem ténylegesen ő már a szomszédvárossal, megyével össze fog csapni. Ez a gyerekeknek a köre, legyen szó egyébként valószínűleg bármilyen más olyan sportágról, amiben aranyra számíthattunk valaha. Hát itt a sport és a háború analógia megy, amit a Robi már többször elmondott a focival kapcsolatban, hogy azért jobb, hogy a labdát kergetik, mint hogy egymást lövöldözik az emberek. Nyilván a versenyszellem az a bennünk levő harc, vágy vagy konfliktus kijátszása is. Ebből viszont egyértelműen, nagyon egyértelmű a párhuzam, nyilván katonákat nevelnek ki, hiszen hogyha az olimpia 4 évente szervezett legális háború, akkor Magyarország végre nyerhet háborúkat, és szerintem így is állnak hozzá valóban katonákat, és azzal a büszkeséggel, hősi büszkeséggel fogadjuk az aranyérmeseket, és hát közben pedig ugye egy nemzet képezi a gyerekeket legálisan, megértjük, hogy ez a versenyszellem az, ami kiviszi őket, és átmozgatja őket, és azért valahol meg mégiscsak bennünk van ez az ösztön, tehát ez a harci ösztön gyerekekbe, felnőttekbe is, tehát valami levezetés tényleg kellene. De hogyha ez a 20. század, akkor mi az új szellem? Hogyan lehet ezt mégis máshogy kivezetni? Hát én azt hiszem, hogy ott, ahol már labdajáték zajlik, ott már nem lehet ilyen kegyetlenül megtörni a versenyzőket. Tehát még egyéniben sem. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy egy teniszező lelki megtörése, uh-huh, az nem hat vissza a rossz értelemben a játékára. De az úszás, tudod, az egy olyan dolog, hogy az egy nagyon mechanikus dolog. Uh-huh. Nem kell, itt nem is a koncentráció a döntő, hanem itt az agyadnak, meg az önérzetednek, meg a lelki egészségednek a kiiktatása. Tudod? Hogy te a teljes belső világodat át tud transformálni sebességgé a vízben. A Kozma Dominik így fogalmaz. A magyar úszó sport még mindig ott tart, hogy a túlterhelésben hisz, aztán az ebből fakadó sérülések után semmilyen felelősséget nem vállal a klub, sem az edző. Nagyjából érzed, mikor van az a pont, amikor az edzés már nem visz előre, de a kiabálást ugyanúgy megkapod. Volt, hogy a hajánál fogva húzta ki az edző az úszót a vízből, sajnos ilyet is láttam. Ebből a módszerből kijöhet egy-egy egerszegi Krisztina vagy Cseh László. A kérdés, hogy ennek mi az ára. Gyermekek ezreiről van szó, fogalmaz Kozma Dominik, és csak nagyon kevesen jutnak el arra a szintre, hogy utólag talán azt mondják, megérte. Na most én azt se tudom, hogy tényleg megéri-e. Tehát, hogy ez, ha csak a sikereket vesszük, csak az egerszegi Krisztinákat, a Dargyi Tamásokat, a Szabó Dzsókat vesszük, a hosszú katinkákat vesszük, megéri? Tényleg megéri, hogy egy expón jól szerepelünk, a valamelyik magyarnak a nyakába akasztják az arany érmet, és utána az föláll egy dobogóra, és ott eljátszák a himnuszt. Tudod, egy show, egy élmény, amit ott megnéznek, nem tudom én, több tízezer, vagy adott esetben több százezer magyar otthonban, és akkor nagyon büszkék, meg örülnek, és megérez életeket, sorsokat. Most hagyjuk a több ezer kölyök életét és sorsát. Ez megéri. Ha nem lenne mögötte ez a hipnózis, ez az aranyláz, amit a mindenkori politikai rezsim korbácsol, mindenkori, tehát Kádártól Orbánig mindenkori politikai rezsim korbácsol, és csak az aranyakat számoljuk, egy megtört élet sincsen, csak egerszegi Krisztina sorsa, csak Cseh László sorsa, csak az aranyakhoz tartozó megtörés. Megéri, tényleg megéri egy ilyen kétes expón, egy ilyen show műsorban fölállni a dobogóra, és egy 15 perces élményért, hogy ott lejátszák a himnuszt, és akkor fölhúzzák a zászlót, és tényleg megéri. Nekem ezért van egy furcsa ellenérzésem, mert ugye mi erre nem fizetünk be semmit. Nekünk megéri. Mi könnyen mondjuk, hogy ugye, megéri. Mint aki nézi. Ugyanakkor annak, aki ezt átéli a mondjuk egy olimpiai bajnoki címet, egy aranyat, vagy a büszkeséget, vagy a velejáró életjáradékot, annak fel lehet tenni a kérdést, hogy megéri-e, mert ezt sem tudjuk. Viszont a Bertának a katona és harc hasonlatához képest én úgy érzem, hogy itt az áldozatok, ha a háborús áldozatokra gondolunk, itt az áldozatok azok a gyerekek, akik végül a közelében sem kerülnek egy világversenyen elnyerhető dobogós címnek, de megélik azt az első 4-8 évet, amíg versenysportolnak, és a túlélők azok, akik világszinten elismerést kapnak, meg egy PTSD-t adott esetben. De ők a túlélők, ők nem az áldozatok igazából, ők valahol nyertesei, csak mérlegre kéne tenni, hogy mit vesztettek vele. Én azt gondolom, és pont ezt fogalmaztam az imént, hogy ők is a vesztesei. Nem olyan mértékben, mint azok, akik lemorzsolódnak az uszoda kövén, de ők is a vesztesei, mert nem egyszerűen, én értem, hogy menő dolog olimpiai aranyérmesnek lenni. Én értem, hogy az egy, akkor azt érzed, hogy megérte. De érezhetsz-e mást? Megvan az neked engedve, hogy azt érezd, hogy megnyertem az aranyat, ezért csináltam az egészet, de most, ahogy visszagondolok, hát nagyon nem érte meg. Nem kellett volna. Ha újra kezdhetném, sosem fognék bele. Mondhatja ezt? Mondhatja valaki az előző 20 vagy 25 évére. Érted? Egyszerűen elismerhető ilyesmi? Hát, hogyha nem az aranyban méri, nyilván nagyon nehéz ettől eltartani magadat, hogyha már megkaptad az aranyat, vagy a Kossuth díjat, vagy bármit, vagy az Oscart, akkor azt mondd, hogy ez nem kell, mert nem is ezért csináltam. Tehát ez egy jó kis ilyen act lenne, hogyha valaki így nem fogadná el az olimpiai érmet, azt hiszem, az úgy... Elrántaná a kezét, mondja, nem, ez vagy a fejét? Most, hogy így, igen, nem ezért csináltam, ez egy jó kis tudsz lenne. Viszont ugye azért, amit mindenképpen szerintem fontos elmondani, hogy azért ezekben a folyamatokban, amíg becoming, tehát azzá válsz mondjuk egy olimpikonnál, és azt nézzük, hogy rengeteg önfegyelem, áldozat, tehát egy iszonyatosan nagy lehetőség a lelki fejlődésre. Nyilván, hogyha a mestered az egy ilyen borzalmas szörny, vagy egyáltalán nincs tér a lelki fejlődésre, ugye nyilván itt ennek most erről van itt szó, hogy itt a léleknek nem volt helye, hanem a lelket el kellett nyomni a test miatt, és ezért is használták őket ki, meg minden kizsigerelték. De hogy igenis azért ezen az úton, tehát amikor megérte, akkor nem az arany érte meg, hanem az, hogy képes voltam, fókuszáltam, nem adtam fel, kitartottam. Ez egy olyan csodálatos mítosz. A Whitney Houstonnak a One Moment in Time című slágere vetődik itt a lelki füleim elé. Hogy az milyen csodálatos, és tartozik hozzá egy ilyen pátosz, és tartozik hozzá egy ilyen végtelen nagy közösségi, nemzeti és emberi megigazulás mítosz. De hogy ez tényleg van? Nem arról van szó, hogy ezt kell hozzá hazudni, hogy egyáltalán fenntartható legyen. Mm-hmm. Hogy egyáltalán embereket használjunk el tömegével mm-hmm. egy ilyen expóra. Én azért uh-huh. meghagynám a lehetőséget. Emlékszel, hogy az olimpiai videódban talán kételkedsz abban, hogy ezt tényleg mi kapjuk. Ő akarta legjobb lenni, és ez valahol egy önző cél, hiszen róla szól, de amellett, hogy róla szól, ez rengeteg embert büszkévé tesz. Aminek valójában nincs akkora nemzetközi jelentősége, mint maga a büszkeség. Ezzel magyarázzuk, nekünk jól esik nézni, de a világ nem állt át ott szájjal ezek előtt, a himnuszok előtt. Viszont azt én meghagynám, hogy legyen ugyanazért egy szabad döntés az, hogy én vállalom ezt a rettenetes, kemény edzést és évekig tartó munkát. Csak az a kérdés, hogy én döntök-e róla, vagy a szüleim döntenek róla, és ők kellően tájékozottak arra. Tehát ha most minket hallgatnak olyanok, akik azt gondolják, hogy hát most beiratom a gyereket profin sportolni valahová, és maximum, ha 5-6 év múlva ő már unja vagy fáj neki, akkor majd ellógja az edzéseket, és majd nem megy többet. Nem rajtam múlik, de most ő nem tud róla dönteni, viszont látom a tehetséget, majd én döntök. Ezzel a fejében döntsön, ami itt most elhangzott. Aki így áll hozzá, annak a gyerekéből nem lesz olimpiai bajnokúszó, az egészen biztos. Hogyha ő otthon egy liberális nevelést kap, nem fogja elfogadni, nem fogja elviselni azt, ami az úszodában zajlik. Mi zajlik az úszodában? Cseh László, a sokszoros ezüstérmes olimpiai és nemzetközi klasszis. Így fogalmaz. Gumikötelezés közben koki a farúddal. Ha nem úszod meg a szintidőt, akkor ugyanez a vízben. Képzeld el, amikor becsapsz 186-192-es pulzussal, és puff a fejedre. Meg akarták törni őket, és nem telt el úgy edzés, hogy valaki ne sírt volna a medencében. Tehát, és ezzel a, ezeknek a kölyköknek a nyomorúságával, ami bent marad, mindig minden bent marad, mint a hallgatás törvénye, mint a maffiában, kötelezi az úszás edzőket, az úszás növendékeket, az úszás infrastruktúrát, hogy ne jusson ki semmi az úszodából. Cseh Lászlónak és Kozma Dominiknak vissza kellett vonulnia ahhoz, hogy merészeljenek nyilatkozni erről, és így is úgy fogalmaznak, hogy a hajánál fogva húzta ki őket az edző a vízből. Nincs megnevezve az edző. Az edző névtelen, az edző arctalan. Ez az egész egy ördögi mechanizmus. Nem lehet megnevezni benne senkit. Így kell aranyat sajtolni a gyermeki lelkekből. És ennek ez a módja. Ütni kell őket, meg kell őket alázni, meg kell őket törni, és akkor nagyon sokan sírnak, és ezekből a könnyekből aranyat fejtünk. Én nagyon szomorú vagyok, ahogy ezt hallgatom, de mégis úgy vagyok vele, hogy ez egy világrendezvény a világbéke közben, a világháború helyett. Hogy a nemzeteknek az egymás ellen indítása, de 150 és 250 katonával végül, nem pedig milliókkal és százezrekkel. Én értem egyébként, és tudod, Orbán Viktornak, meg Horn Gyulának, meg Kádár Jánosnak így is kell erről gondolkodni. Ők ezért vezettek egy országot. Neki ez csak statisztikai adat. Persze, hogy morzsolódjanak, de itt vannak a büszkeségek. Őket meg ki lehet tűzni a gombjukba. Tudod, de a szülőknek szabad így gondolkodni, a szülőknek szabad ezt kiszolgálni, a gyermeküket beküldeni ebbe a kohóba, hogy belőlük aranyat sajtoljanak? Szabad egyáltalán élsportra küldenik ezeket a kölyköket? Lottószelvényként kezelni a gyereket? Igen, mert és tudod, kb. Annyi az esély. És tudod, ha kihúzzák, tényleg világra szóló dicsőség lesz? Tényleg ránk figyel majd a világ? Mert ha tényleg úgy gondolod, hogy ránk figyel majd a világ, akkor esetleg nevezd meg, hogy az előző olimpián nehéz súlyban ki volt a bajnok? Birkózó. És kivel birkózott? Mert ha nem tudod, akkor talán mégse lehet, hogy mégse figyel ránk a világ. De akkor ebben a cirkuszban, ugye itt most már nincsenek állatok, ez mind az emberekről szól, akkor ezt nézni, ez etikus? Hát tudod, csodálatos teljesítmények, nem látunk mögé, és azért tűnik etikusnak, mert amit nem látunk, azt nem akarjuk tudni, nem veszünk róla tudomást, nem kényelmes nekünk, nem tudunk úgy lelkesedni, nem tudunk meghatódni, még a saját győzelmünként, meg a saját sikerünként ünnepelni az olimpiai aranyakat, hogyha tudomásunk van azoknak a kölyköknek az ezreiről, akik a sorsukkal fizettek ezért. Na de már van tudomásunk. Igen, most már van akkor tudomásunk. És olimpiát. Igen, van tudomásunk, de nem olyan érzékletes a tudomásunk. Hallottuk, hogy mit mondott Cseh László, hallottuk, hogy mit mondott Kozma Dominik, nem láttuk, nem éltük végig a drámáját ezeknek, ők végigélték, mi nem. Mi nekünk van egy ilyen tudásunk erről, de tudod, a prolik, mi köztünk, azok ki is húzzák magukat, és azt mondják, hogy az én nemzeti büszkeségem igenis érjen ennyit. Szabályos hajtóvadászat folyik a Kovászki meg a Vegafront embere Balázs Gyula ellen, miután kiderült, hogy a zenész elhagyta párját és négy gyermekét. A bulvárlapok és a kommentelők azért háborognak, mert nem is olyan régen Kova még arról beszélt a nyilvánosságban, hogy mennyire jól megvannak a feleségével, milyen szép családi közösséget építettek fel, és büszke rá, hogy a gyermekeiket is ebben a szeretetben nevelik. Az elhagyott feleség a bulvár újságok hasábjain üzemférjének. Egy 25 éves, egy két gyerekes lányt választott helyettem. Szomorú ez a történet. Kovalszky pedig válaszolt a Facebookon mindenre. Így hangzik a válasza. A futótűz margójára. vagy nagyon nem ismer, vagy bolond az, aki azt képzeli, hogy bármikor bárkiért elhagynám őket. Csupa nagybetűvel az őket. Mindenem az övéké, csupa nagybetűvel övéké. De hogy a házasságunk zátonyra futott, az viszont igaz. Ha van még valaki, aki úgy érzi, kompetenciája a magánéletemben turkálni, folytatja, és ehhez csatolja a négy gyerekéről a fényképet. Ki turkál itt Kovalszkinek a magánéletében, aki a négy gyerekéről fotót csatol a Facebookon? Tényleg turkálni kell a magánéletében? Nem tudom, de mindenki, aki a szájára veszi, az turkál. A kérdés az, hogy volt-e hozzá meghívó, vagy nem. Tehát mi is ezt tesszük most. Ne, de tudod, nem tudom hitelesnek érezni a magánélet védelmét valakitől, aki a négy gyerekét a Facebookon publikálja. Ezt értem, és százszor elmondtuk, és egyébként ezt jegyezzék is meg az emberek, hogy amíg én invitálom a sajtót és a köznyilvánosságot az életembe, akkor őket már meghívtam. Olyan, mint ahogy a vámpírt, tudod, behívod a házadba, és akkor onnantól kezdve ő bejöhet. Igen, csak tudod, nem lett volna ebből ekkora botrány, hogyha nincs előtte a nyilvános boldogság demonstráció. Hogyha nem arról szólt volna a nyilvánosság, hogy ők mennyire szépen élnek. Hogy ők mennyire szeretik egymást. Hogy a végzet hozta össze őket, és ha a végzet nem választja szét őket, akkor ők örökké együtt. Mert akkor az lájkokat termelt, mert akkor az növelte az ő presztízsüket, az ő celebfaktorukat. És aztán, amikor a csávú lelép, akkor az egész hazugság hát bedől. Hát itt nem arról van szó, hogy ne lenne szabad valakinek elválnia, akinek négy gyereke van. Meg hogy az, hogy valaki elválik négy gyerekkel, az azt jelenteni, hogy ott hagyja a családját. Hát erről beszél, hogy nem elhagyja világos, a gyermekeit, hanem nem tud ebben a házasságban élni. De igaza is, tovább, de igaza is lenne. Is csak tudod, előtte nem kértük volna a demózását a hallatlan boldogságuknak. Meg a szeretlek, bocsánat, hazudtam, kérem szépen, jó napot, jó étvágyat című számokat. És tudod, akkor, amikor a Kovalszki demózott a boldogságával, meg az álométével, meg a szerelmével, ami kihúnyhatatlan, tudod, akkor még lehetett a magánéletében turkálni. Akkor az oké volt. És tudod, ő volt az, aki a magánéletét azt kiteregette. De mikor volt ez? Nem lehet, hogy egyébként boldog volt? És nem az a helyes hozzáállás, hogy hiszel abban, hogy a meglévő kapcsolatod jó? Vagy akkor már pontosan tudta, hogy ez nem tartható? Nem tudom, fenn. Hogy tudta-e, de ha a boldogsága rám tartozott, aha, akkor a válása is rám tartozik. Ha akkor nem tartozott rám, akkor viszont nyilván most sem. Csak tudod, ő demózott a magánéletével. Tehát ez ugyanaz, mint Hajdú Péter. Hajdú Péter, aki mindenkinek a magánéletében megmártózott, majd amikor őt hagyta el Sarka Kata, akkor azt nyilatkozta a sajtónak, hogy legyenek szívesek, tartsák tiszteletben az ő magánéletét. Hajdú Péter magánéletét, és nem érzékelte, hogy ő az, aki ilyesmit egyáltalán nem kérhet. Nincs hozzá joga. Hát de azért, hát nincs hozzá joga, de azért kérhet, tehát hogy az, amikor mondjuk a boldogságomat megosztom, az teljesen más, mint amikor a gyászomban csendet kérek, és több tapintatot. Nyilván, amikor az ember boldog, akkor egészen más, hogy megy ki, és meg akarja ezt osztani, és értem én, hogy persze, akkor is tudni kellett volna. Én különböző féleképpen viselkednék, mert ha boldog vagyok, nem szégyellem, hogy látnak, sőt, szeretném, ha velem örülnének, de ha bajom van, én nem akarom másra ráaggatni. Itt most nem érzem, hogy a párhuzam megállna, de valóban azzal nem szaladok körbe a főtéren, hogy meghalt valaki. De tudod, úgy áll a dolog, hogyha a boldogságoddal házalsz a nyilvánosságban, színes magazinok címlapjaira avászkodsz, akkor azzal bizony fölhatalmazod a nyilvánosságot, hogy a kevésbé dicsőséges pillanataidon is osztozni fognak. Hát mert nem az ablakon kiáltottad ki a térre az örömödet, hanem kivetted azt a falat, hogy ott beférjen egy stáb. Hát igen, de azért most, ha belegondolunk, az elmúlt 10 évben egy olyan kulturális változáson mentünk át, amiben így nem alakult ki még a kultúránk. Tehát ez a Facebook, meg ez a online dialógus mennyire kemény, hogy nem csak, hogy bulvárlapokban látom viszont, hogy ki van nyomtatva, hogy mi van velem, hanem már egy szinte egyidejű beszélgetés van, üzengetés is van, és amikor belép ez a dimenzió, belép a családba, és tényleg az van, hogy a párod üzen, rajtuk keresztül, vagy általuk, tehát szerintem ez ilyen óriás, borzalmas érzés lehet, és nagyon nagy csapda, mert hogy ráadásul ugye ezt még nem tudhatjuk, tehát most itt rajtuk keresztül azért jó, hogy így beszélgetünk, meg ők élő példája ennek, mert hogy megtanuljuk, hogy jó, csak ez ne, ez hatalmas veszély, és hogy vigyázz, csinálj magánéletet, mert azért a Facebook azért az óriási, amikor 2008-2009-ben mindenki csatlakozott, vagy még az IVIV, akkor egy óriási élmény volt, hogy így elkezdünk osztani dolgokat, azt se tudtuk, hogy mit osztunk meg, hogy. Hát és ha véletlenül összeházasodsz valakivel, akkor megtudod, hogy mennyi a lájkok maximuma. No. Tudod, akit mit tudom én, legjobb esetben 45 barátja lájkolta valamilyen tevékenységét, amikor az megházasodik, az 350 lesz. Hát ez, és akkor ott megmámorosodik, hogy tudnék még ilyen pillanatokat előidézni, és akkor ott fog jönni a pocakfotózás, meg a karácsonyi pulcsis csendélet. Tudod, pár hónappal ezelőtt a Kowalski a nyilvánosságban arról beszélt, hogy mennyire jól megvannak a feleségével, és családi fotókat készítetett szép családi közösségükről, amit közösen felépítettek. Tulajdonképpen ő ezzel a gesztusával hát bizony felhatalmazta a feleségét arra, hogy a nyilvánosságban referáljon a családjuknak a boldogságáról, attól vagy függ, a boldogtalanságáról. Mert ez kifelé volt mutatva ez a kép. Lehet, hogy befelé ott azért már romlott. Ha befelé is ez a kép volt, hogy drágám, minden a legnagyobb rendben van, nekem innen nem áll ki a szénem, mert megkapok mindent, amitől férfinak érzem, apának érzem magam, meg így ebben a családban akarok 24 órában részt venni, hát akkor meglepetésként ért. Tehát én azt tudod, az a legrosszabb, amikor ilyen keményen esel, nem puhán. Ha az egyikük folyamatosan érzi, hogy ez esik szét, a másik pedig abban a hiszemben van másfél éven keresztül mondjuk, hogy itt minden a legnagyobb rendben van, mert nincsenek ilyen kisebb egyeztetések, meg nagyobb alhék sem. Nyilván senkinek sem az az álma, hogy az exe a nyilvánosságban köpködje. Nem csak Kowalski az, aki ezt megszenvedi, bárki megszenvedni ilyen helyzetben. De tudod, rángatta-e ő a feleségét a nyilvánosság elé, hogy a boldogságát rajta szemléltesse? Mert ha igen, akkor hát saját fejére hívta rá, vagy hozta rá a bajt. Hát tudod, itt mindkét oldal képmutató, hallatlanul képmutató, amikor Kowalski előadja azt, hogy legyenek szívesek, tartsák tiszteletben az ő magánéletét, és ne turkáljanak az ő magánéletében, miközben hát ő a magánéletét tárta elénk, kvázi hadd turkáljunk benne, hiszen nincs benne semmi kivetni való az ő álloméletében és a csodás családi közösségében, akkor az jó volt. De tudod, a másik oldalon is ugyanez a fajta képmutatás, tudod, nem az a baj a Kowalskival, hogy nem konzekvens a nyilvánosság képviseletében, vagy a nyilvánosság kezelésében, hát hogy az egyik szituációban a nyilvánosság az neki jár, a másik szituációban meg az intimitás az, ami neki jár, hanem hogy elhagyta, tudod, a családot a négy gyerekkel, a fiatalabb nőért, 25 évesért. Két gyerekkel. Igen, de már 25 évesnek is van két gyereke, de hogy a 25 évesért a négy gyerekét meg a feleségét, tudod, ilyet rendes ember nem csinál. Tehát ugye ennek a Kowalskinak, aki amúgy egy rockstar, benne kellett volna maradnia egy boldogtalan házasságban még 25 vagy 30 éven keresztül, amíg bele nem fektetik a faládába, és le nem eresztik 6 láb mélyre a föld alá, mert így cselekszenek a rendes emberek. És ugye átsingózunk ugye a szimpátia lájkokért, amikor megnevezzük, hogy hány évvel fiatalabb az illető, akiért elhagyott a kvázi örök fiatal vadállat csávóm és gyermekeim apja, akit én magam is azért választottam, mert egy szabad, szőrös ember. Hát igen, szóval tudod, itt aki nagyon szar zenéket csinál véleményünk szerint. Ordinári, nyálas, gusztustalanságokat csinál, de most legalább kap egy rendes leckét az életből. Hát, ha ezután a lírája is elviselhetőbb lesz. De akkor mi a magánélet? Bocs, mert itt most kivonhatnánk belőle, hogy akkor nem a négy gyerek és egy nő és a fénykép, ugye, mert azt kirakta. Tehát ahogy, mi az a logika, ahogy a nő következtet? Lehet, hogy ő most találja meg azt, hogy mi az a magánélet. Lehet, hogy eddig neki még nem volt ilyen kép, hiszen eddig ő mindent megosztott, minden ilyen boldogság élményét, és most fog kirajzolódni, hogy ja, hát akkor lehet, hogy a magánélet akkor nem így kéne. Ja, ez az ő első magánéleti pillanata. De hogy ő most észlel arra, hogy hoppá, megtörtént velem a magánélet most, hogy éppen nem jót írnak rólam, éppen nem az áloméletemmel. Hát ezt nem kéne elmondani legközelebb, akkor most már biztos nem mutogatja. De tudod, hogyha vele megtörtént az első magánéleti pillanat, nekünk miért kéne ezt észrevenni? Hát ez ő vele történt. Mi továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a Kowalski az, ami kíváncsiságunk tárgya, eddig is az volt, most is az. Vagy most nekünk itt hirtelen egy magánéleti pillanatot kéne éreznünk? Nem, Kowalski nem. Helyett? Nem, de neki most van esélye nemet mondani. Tehát eddig csak igeneket mondott, és ugye ő most a határját megéli, és most fogja úgy építeni az életét, hogy na, eddig, de nem tovább, akkor gyerekek, most mi már nem megyünk, nem fotózunk, nem csinálunk ilyen életet. Eddig is megvolt az esélye, hogy magánéletet éljen, csak eddig vonzóbb volt terméket formálni önmagából, a családjából, a gyerekeiből, a feleségéből. Egyszerű volt, megvolt a poszt. Igen, és tudod, na az van, hogy amíg a hozzávalók, mert így kezelte a családját, frissek voltak, addig lehetett velük demózni. Most, hogy megromlott, hát mi elénk lett tárva a friss áru? Most, igen, a romlásnak, a penésznek a terjedését is követjük, szemmel követjük. Miért? Mert rászoktatott minket Kowalski azért. Hogy az ő magánéletével menjünk, de hogy akkor most a Kowalski az hiteles lenne, hogyha ezt a rothadást is kommentálna, és csinálna olyan képeket otthon, hogy nem, most nagyon szarul viselje, vagyunk. Nem, viselje méltósággal. Most teszi meg azt, amit főzött. Viselje méltósággal. Ne követelőzzön, ne követelje magának a magánélethez tartozó intimitást, mert ő a nyilvánossághoz tartozó presztízst már egyszer elkérte. És akkor mi se várjuk el azt, hogy ő ezt kommentálja. Tehát inkább azt mondjuk, hogy csönd, most legyen az a pont, hogy ő ne reagáljon. Vagy nem, vagy járjon el, mint korábban, és álljon ki, és mondja el a válásának a részleteit, mondja el, hogy ő hogy látta. Legyen itt a felesége. Igen, csak igen. Lehet, hogy benne több kegyelem van a felesége felé, mint a feleségének az ő irányába. Hát, vagy lehet, hogy önmaga iránt van több kegyelem benne. Hát lehet, hogy önmagát félzi. Magát kiméri. Hát igen, de kimérheti ezzel éppen most már a gyerekeit is, hiszen csak tudod, amikor eddig, kirakja a fotóit. Eddig pozitív bejövő érték volt, attól nem féltette őket. Úgy kíméli őket, hogy kirakja a fotóikat. Úgy kíméli őket, hogy megrabolja a gyerekkorukat. Nem gondolkodnak ebben igazából. Ugye a Kulcsár Edina pert nyert azért, amiért a Tibi atya ráolvasna ezt. Ha jól emlékszem, a Tóth Gabi egy jó időre meggondolta magát. És meg fogsz lepődni egyébként, a Fluor Tomi is nagyjából elzárkózik azt hiszem a bulvárosodástól, és ugye azon nem fogsz meglepődni, szerintem a Hajós András feleségét, gyerekeit nem látta még soha senki, de a Kis Ádámét sem. Tehát olyan emberek, akiket vagy szeretsz, vagy nem, ésszel el tudják dönteni, hogy akkor itt húztak egy vonalat, és abból nem csinálunk terméket, de mondjuk tovább megyek, az ilyen, mondjuk a Kis Ádám nem megy el ilyen bulvárműsorból, ő csinálja azt a stand-upját, és éppen ezért te pontosan csak azt tudod megkritizálni, hogy elég felelőse vagy. És nem. Az pont elég is. Hát neked, mert szerintem nagyon vicces, de ugye nem áll közel ahhoz a számomra Louis C.K.-ben megtalálható ilyen felelősség és viccesség, ekvilibriumhoz, ami tökéletes. Nagyon vicces, de valahogy mindegyik történetének az a tanulsága, hogy ez a Kis Ádám, ez de menő. Hogy megmondta, mennyire menő, és hogy a képzelt barátját hogy helyre tette. De jó volt ez a sztori is. Az zavar még ebben a Kova történetben, hogy leginkább egyébként a válófélben lévő feleségnek a pozícionálása, hogy ugye egyrészt elhagyja, ez a kifejezés hagyja el a száját, hogy elhagyja, miközben tudjuk, hogy lehetősége sincsen még a legnagyobb ágról szakadt és rosszindulatú embernek sem a családját anyagilag, akár lehet, hogy megítélhetnek kötelező láthatást, de hogy tartásdíjat kötelező fizetni, az is biztos, és kétlem, hogy az az ember, aki olyan nyálas számokat csinál, mint amilyeneket ismerünk, az ne szeretné a gyerekeit annak ellenére De ne röhögd már ki, annyira rohadt cinikus vagy, te szoktál cinikusozni, játszod az eszed, szerepben vagy, legyél már egy kicsit rendesebb ember egy fél percre. Na, ne a nyálas dalai legyenek a bizonyságok arra, hogy ő nagyon szereti a családját. Ezek a nyálas ez dalok... Ez nem egy szar ember, ez egy nyálas ember. De hiheted ezt. De föl tud vele szedni 26 éves csajokat. De tudod, én meg szkeptikus vagyok ezzel. Túl népszerű ez a fajta nyálasság ahhoz, hogy rögtön a lelki világára következtessek ebből. Jó, minden esetre itt össze van keverve a válásnak a ténye, azzal, hogy a gyerekeket elhagyja, ami nem tény, össze van keverve azzal az erkölcsi magaslattal, hogy a fiatal nő elrabolta meg... Basszus, tényleg, ahogy mondtad, ez egy rockstar. Ezt vegyük tudomásul, hogy ha már a házasságok kétharmada Magyarországon válással végződik, akkor minimum a rockstároknak legyen meg a lehetősége tényleg két, meg három, meg négy életet élni, mert egyszerűen ez van, hát tízezrek állnak ott, könyörgöm. Akkor csoda, hogy eddig bírta. Igen, a közelébe sem menj. Csak ezzel a céllal lett rockstar, tudod, az a durva, hogy ráadásul. Nagyon sokan. Az zenéje nem magyarázza ezt. Így van. Az énekesek és gitárosok gyakran ezzel a céllal ragadnak. Kotta füzetet az a helyzet. És hát tudod, arról van szó, hogy ha nem rockstar, akkor is, könyörgöm, egy ilyen 50-es csávónak, vagy mennyi lehet ez a csávó, 45 és 50 között lehet, úgy képzelem, nagyjából, ne kelljen már 25 év boldogtalansággal fizetnie a képmutató csőcseléknek, csak azért, hogy megőrizze a személyéhez tartozó presztist, meg a jó emberségéhez tartozó mítoszt. Szabadjon már neki azzal élnie, akivel akar, még akkor is, hogyha már volt egy 4 gyerekből álló alom, amit ő otthagy, és akikről nyilván gyerektartás képében gondoskodni fog. De hát szabadjon már az embernek azzal élnie, akivel jó neki, szabadjon már egy házasságnak tönkre mennie, akkor is, hogyha a szemforgató tömeg ezen fölháborodik. Jó, de kérdés, hogy tönkre ment-e az a házasság? Most hadd álljak bele ebbe a szerepbe, a nők szerepébe, akik itt harcolnak ezért a szőrös, fantasztikus emberért, akárhány éves is, és akárhány gyereke van összesen akárkivel. Lehet, hogy itt nem is arról van szó, nem az fáj, nem szerintem a felett. Nem tudjuk. Nagyon jó. Miért? Egy rohadt jó házasság sem végződött még válással. De várjál. Az, hogy megcsalás, pont most az ellenpontot hallgattam az Áginak a műsorát, most a műsor előtt, ahol a válásról beszéltek, és arról beszéltek, hogy hány olyan házasság van, amit meg lehetne menteni, csak dolgozni kéne rajta, és később jönnek rá az emberek, hogy jön egy szerelem. De lehet, hogy ez a 25 éves is elférne. Tehát a Kovászkinak lehet, hogy van akkora háza, hogy elférhetne a 4 gyerek plusz 2 gyerek, hát és akkor van-e, hogy olyan volt. Lehet, de lehet, hogy a feleségének nem fér bele. Jó, lehet, hogy az nem fér bele, hogy nem dolgoznak rajta. De tehát, lehet, hogy rockstar könnyen megengedi magának, hogy gyorsan tovább lépjen, és egy. Nem olyan gyorsan. Tehát azért nem olyan gyorsan. Mennyire? Hát még 3 hónapja még. Tarthatott ez vagy 20 évig. Hát most, vagy lehet, hogy nem annyi, lehet, hogy csak 15. De hát azért 4 gyereket akárhogy is összeraktak. Jó, de még 3 hónapja még minden oké volt. Hát aligha. Tudod, aligha. Csak túl népszerű volt az a mondás, hogy minden milyen álomszerű, meg minden milyen csodálatos. Tudod, ez a kétállású kapcsoló. Arról nem lehet beszélni, hogy van, hogy mi tulajdonképpen boldogok vagyunk, de van egy csomó problémánk, ilyenek a problémáink, de mi azért dolgozunk rajta. Ez a mondás, ez nem létezik a nyilvánosságban. Vagy kétféle mondás van. Van az álomélethez tartozó hencegés, meg van a legyetek szívesek, tartsátok tiszteletben a magánéletemet követelő. Előzése. És ez a kettő. És tudod, én azt hiszem, hogy ő azért válik el, mert ez már nem pusztán egy szeretői viszony. Az a házasság véget ért, és ő most ezzel a nővel összeköltözik. Tehát ő a jövőjét ezzel a nővel tervezi. Én azt hiszem. Nem lehet a két esemény között valami buffert legalább látszólag fenntartani, hogy ne kelljen az elvált feleségednek azt érezni, hogy őt legyőzte egy másik nő, hanem át tudja élni, hogy a házasságotok nem tartható, külön költöztök, és majd 7 hónap múlva bemutatod Kingát, a 26 éves két gyerekes anyukát. Hát igen, lehetett volna így is. Lehetett volna úgy, hogy szétköltöznek, ő vár egy kegyelmi évet, tudod, egy bérleményben, ahogy az elvált apáknak élniük kell, és ott a bérleményben fogadja a gyermekeit. Hát a gyászé. A láthatáshoz tartozó, igen, és akkor utána összejön ezzel a nővel. De hogy ezt tudod valójában csak képmutatás. Összejött, de nem az, nem valójában azért, mert csak képmutatás lenne, hanem elege volt ebből tudod, az előző kapcsolatból. Csak ezt segíteni kell feldolgozni annak, akiből eleged van, mert azért szereted őt valamilyen módon, csak nem annyira, hogy egy háztartásban maradj vele. Igen, nyilván irgalmasabb lett volna úgy, de tudod, vannak kapcsolatfüggők, akik csak így tudnak szakítani. Ők csak egyik gazdaállatról a másik gazdaállatra átugorva tudnak kilépni egy kapcsolatból. Erre óriási ilyen a proxy avatar megoldáson van, amíg a 26 éves nevezzük Kingának bemosakszik a pit stopban, vagy a depóban, addig kerüljön elő egy 49 éves Katalin. Ő elviszi a balhét. És csak ezért kiválasztani egy 49 éves Katalint. 49 éves Katalint föláldoznál, aki elhiszi, hogy a rockstarral jár. Ők ezt akarják, a bérkatalin.hu-n lehet igénybe venni ilyen szolgáltatást. Szerintem te tartod őket valahol egy konténerben. Minden esetre 54-11 a teáor szám, ez tök legális, Robi. Figyelj, egy ilyen rockernek hatalmas lelki feladatám megállni ezeket a lehetőségeket. Tehát gondold el, 26 éves Kinga, de Clement 25, tehát akkor így legyünk pontosabbak, hogyha már számokat használunk. Ja. Folyton rágja a fülét, hogy de úgyse fogod elhagyni, miért értem hagynál el? A másik nő pedig mondja, hogy de hát itt vagyunk mind a négyen, és nagyon szeretünk, és gyere vissza, ez csak egy krízis. Jön még Katta 49 évesen, aki most én itt vagyok, én csak szeretni akarlak. Katalin, téged. Jó? Katalin. Én csak amit szeretnél, mindent megadok neked. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy önfegyelem lenne, vagy ezt várnánk el ugye egy ilyen férfiútól, hogy ott nyüzsögnek a nők, és mind csak szeretni akarja, és azt szeretni, hogy megkösse és lekösse, és ő meg tudja, hogy neki szüksége van erre, hogy valaki ezt tartozzon. Az önfegyelmet nem abban kell gyakorolni, az én meglátásom szerint, de én elég modern módon gondolkodom erről, hogy senkihez egy újjal hozzá sem ér, hanem olyanokat választ maga mellé, akik ezt elviselik, ezt az életmódot. Aha. Tehát, hogy ott mondja azt, hogy ezt az ittszert ki tudom hagyni, és ez legyen 10 ittszerből 9 ilyen, vagy én nem tudom hány ittszer van, de akkor N-1 legyen ilyen, hogy azokhoz, akik ilyen kis rendes, standard romkomokból felnevelkedett, nem igazán ilyen nagyon nyitott nők, azok nem azzal kell gyereket csinálni. Most lehetek én okos, de én még okos vagyok, mert én még nem csináltam gyereket. Én annak csinálok gyereket, akiben a tökéletes elvált feleségemet is meglátom. Mert ez lesz a vége. Vagy ha nem, akkor hurrá! Nagy... De, most nevezzetek pesszimistának, de nyilván egy ilyen fenntartható, legrosszabb állapotra szeretnék felkészülni, nem pedig ilyen hótkoki módon belemenni valamiben. Itt jön a magánélet, azt hiszem, ezt fogja most ő megtanulni, hogy igaziból a magánélet pont nem kitendő a Facebookra. Így nem tudtam kitenni a Facebookra magamból, mert hogy ott nem olyan kommenteket és lájkokat kap. Tehát ez a nyitott, és ez a felelős, nem és ez a vált feleség, az rég már dobálják, kővel dobálják már mindenki ilyenkor. Mindenki másnak kell ebből tanulnia, úgy, ahogy az olimpiai bajnok úszók és az élsportolók kapcsán úgy bármilyen jogilag nem közszereplő, de egyébként a közfigyelem hullámain lovagló embernek. Ez egy tanulságos eset talán.